Kung silang ka sa mundong ito, aking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamastan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ngayong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y malaki ka na, at nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Kung ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Oh, oh, oh. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa o para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layo mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nanulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ay yung inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagaganiyan? Ang iyong mga mata'y biglang lumukha nang di mo napapansin. Nagsisisi at sa isip mo't nalaman mong ika'y nagkamali. O nagsisisi ang sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. O nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. O nagsisisi ang sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali.